Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 25 października. Witają wszystkich słuchaczy Grzesiek, Est Kosiorowski i Wiktor Parol. Zapraszamy na cotygodniową audycję informacyjną w Wolnym Radiu Kontestacja, czyli Tydzień w sieci. Jeżeli słuchacie nas o właściwej porze, czyli w poniedziałek o godzinie 8 wieczór, to jesteśmy z wami na czacie, na stronie kontestacja.com, skąd możecie również wejść na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień, gdzie znajdziecie linki do wszystkich omawianych przez nas artykułów oraz do wielu innych. Z kolei wszystkich chętnych do współpracy zapraszamy do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com bądź też komentowania pod audycjami. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy współpracowali w tym tygodniu, w szczególności reporterom, ale także nadsyłającym różne newsy bądź też korekty do informacji, o których mówiliśmy w poprzednich odcinkach. W tym momencie chciałbym przeprosić za pomyłkę panią Mazlan Otman, ambasadorkę ONZ-u do spraw kosmicznych, którą w audycji omyłkowo przerobiłem na faceta. Dziękuję Claude'owi za zwrócenie uwagi. A o czym usłyszycie w tym tygodniu? Znów wspomniana zostanie cenzura internetu, zarówno na skalę polską, jak i światową. Powiemy o nowych podatkach, no bo cóż to byłby za tydzień, gdyby Donald Tusk i jego drużyna nie podnosili podatków. O umowie gazowej, o otwartych funduszach emerytalnych, o tym, że będziemy troszeczkę jeszcze więcej dawać partiom za to, że tak dobrze nami rządzą, o prawniczych korporacjach, o tym, jak urzędnicy walczą z firmami, ciąg dalszy, o skoku rządu na wolne media i krótki raport z policji. Jeśli chodzi o Unię, to w tym tygodniu poruszone będą kwestie płacy minimalnej i europodatku, a ze świata poza sprawą Wikileaks także informacje z Francji, Wielkiej Brytanii i Rumunii, o amerykańskich referendach, o tym, jak Google sobie radzi z podatkami, o opozycji irańskiej, a w cyklu problemy drobnych krajów dzisiaj wyspy Cooka. Zaczynajmy. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Zgodnie z tradycją audycji, która zakłada, że nie będziemy mówić o tym, o czym pieją głośno inne media, nie będziemy tu omawiać wydarzeń z Biura Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. Poza może jednym aspektem tej sprawy. Niedawno, przy okazji monopolizacji polskiego rynku energetycznego, zacytowałem Roberta Gwiazdowskiego, który wspominał, że porozumienie pomiędzy PiS-em a Platformą Obywatelską jest możliwe. Co więcej, im głupsza idea, tym większa szansa na współpracę w jej wprowadzaniu. Wtedy wydawało mi się, że kontrprzykładem na to twierdzenie jest sprawa cenzury internetu, o której przynajmniej Jarosław Kaczyński nigdy nie wspominał. Tymczasem, jak informują portale TOK.fm i Many.pl, w wyniku ataku PiS chce, aby ABW i policja zajęła się ściganiem internautów, którzy w internetowych wpisach kierują wobec polityków groźby karalne. Według posłów, na użytkowników łamiących w sieci prawo powinni donosić do organów ścigania administratorzy forów, a prokuratura miałaby wszczynać postępowania z urzędu. Poseł Jarosław Zieliński przyznaje, że rozważane jest wniesienie do Sejmu projektu ustawy w tej sprawie. Kreatorze, strzeż się! Kontestacja. Premier ogłaszał swój pomysł jeszcze w sierpniu tego roku na podniesienie stawek VAT, by dopiąć budżet. Przedstawiał je jako rozwiązanie tymczasowe, maksymalnie na 3 lata. Teraz już wiemy, cytując ze serwisem Money.pl, że słowa premiera jak zwykle puścić można było na wiatr i obecna nowelizacja ustawy przewiduje możliwość utrzymania się wysokich stawek nawet do 2018 roku. Oczywiście czarny scenariusz zrealizowany będzie tylko wtedy, jeżeli dług publiczny przekroczy 55% PKB. Ale cóż to dla naszych panujących? Przekroczyć jakiś tam próg zadłużenia? Przecież i tak za wszystko zapłacą obywatele. Kontestacja. Jak podaje serwis Interia Business, Nasz rząd bohatersko dostosowuje się do wymogów unijnych, co owocuje wzrostem akcyzy na wyroby tytoniowe. Drżyjcie więc, palacze! Nowelizacja ustawy przewiduje także dokładne definicje poszczególnych wyrobów oraz ich przelicznik, jeśli chodzi o opłaty akcyzowe, tak by już nikt nie uniknął płacenia akcyzy. To dostosowywanie się do Unii bardzo ciekawie wygląda na tle innego artykułu pojawiającego się na stronach money.pl, który traktuje o akcyzie na alkohol. Z przedstawionej tam tabeli wynika, że już w tym momencie opłata akcyzowa na wyroby alkoholowe jest dwukrotnie większa niż wymóg unijny. Czas więc zadać sobie pytanie, czy po raz kolejny nie robią nas w bambusa. Rząd wprowadza nowy podatek. No nie, no jakbym się nie starał, to nie brzmi to sensacyjnie. No ale taka jest prawda. We wtorek, jak pisze Puls Biznesu, rząd ukradkiem przyjął projekt nowelizacji ustawy o CIT. Doradcy podatkowi dostrzegają w nim niebezpieczne regulacje, których skutkiem będzie nałożenie 19% podatku dochodowego na firmy, które zechcą przenieść aportem posiadane większościowe udziały jednych spółek do innych. Przykładowo, jeśli spółka A posiada większościowe udziały w spółce B i przenosi je do spółki C, to taka transakcja nie generuje przychodów w spółce A, a więc nie płaci ona podatku. Jeśli zapisy forsowane przez ministerstwo wejdą w życie, to przy takiej transakcji, jeśli tylko spółka B lub C będzie miała siedzibę w Polsce, to firma A będzie musiała zapłacić podatek. Co ciekawe, firma nie będzie miała takiego obowiązku, jeśli spółki B i C będą spółkami unijnymi, lecz zagranicznymi. Ekspert Andrzej Puncewicz, doradca podatkowy, mówi: podejrzewam, że to błąd Ministerstwa Finansów. Byłaby to jawna dyskryminacja spółek polskich, wnoszących aportem większościowe udziały lub akcje. W takiej sytuacji spółki z innych krajów Unii nie byłyby w swoich krajach opodatkowane, gdyż zabraniają tego regulacje unijne. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Kolejnym ważnym wydarzeniem ostatniego tygodnia było ostateczne uzgodnienie umowy gazowej między Polską a Rosją. Na ten temat pisały portale interia.pl oraz many.pl, a bardzo ciekawie na swoim blogu skomentował to Olgier Drudak. Dodatkowe dostawy gazu rządy Polski i Rosji negocjują już od ubiegłego roku. Chodzi o zwiększenie dostaw o około 2 miliardy metrów sześciennych rocznie. Na początku ubiegłego roku surowiec do Polski przestał przesyłać rosyjsko-ukraiński pośrednik Rosukrenergo. Teraz polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego będzie dysponował Gaz System, należący do Skarbu Państwa. Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak wyjaśniał, że umowa jest dla nas bardzo korzystna i elastyczna. Jest w niej możliwość przedłużenia tranzytu gazu przez nasze terytorium, a także rozmaite możliwości zniżek. Postępowanie rządu krytykuje Tomasz Lis, to dosyć niespodzianka. Podpiera się on opinią International Herald Tribune. Cytuję. Polski rząd wynegocjował z Rosją umowę gazową, na której stracą i Unia, i Polska. Unia broni Polski przed Rosją i przed polskim rządem. Zdaniem Unii umowa gazowa w zupełnie nonsensowny sposób związałaby Polskę z Rosją i to na ponad ćwierćwiecze. Co równie złe, uderzałaby w dywersyfikację źródeł energii i Polski, i całej Unii. Na domiar złego, utrudniłaby firmom energetycznym z unijnych państw przełamanie rosyjskiej blokady, której celem jest odcięcie ich od rosyjskich kanałów przesyłowych. Olgier Drudak zwraca uwagę, że ta umowa jest tak tajemnicza, że jak na razie nie ma do niej żadnego dostępu. I w sumie nie ma się co dziwić, jeśli prawdą jest, że ktoś chce Polskę na sztywno związać na długie lata z rosyjskimi dostawcami i zamknąć rynek dla konkurencji, to faktycznie jest się czego wstydzić. Pożywiom, uvidim. Słuchajcie kontestacji. Jak donosi Dziennik Polski 24.pl, pani minister Fedak po raz kolejny wykazała się niekompetencją i nieznajomością swojego własnego podwórka, jakim jest ZUS i ubezpieczenia społeczne. Nowy pomysł polega na nieprzekazywaniu do OFE należnych im składek, które ZUS zobowiązany jest przekazywać. Pani minister chce zaoszczędzić na tym 24 miliardy złotych już w przyszłym roku. Pani minister w bardzo ciekawy sposób motywuje swój pomysł. Twierdzi ona bowiem, że ZUS zdecydowanie lepiej zarządza składkami, w związku z czym jest efektywniejszą lokatą tych składek niż OFE. Pani minister zapomniała chyba, że ZUS nie gromadzi żadnych składek, więc ja bym się o efektywności nie wypowiadał. Drugą ciekawostką jest fakt, że pani Fedak chce naprawiać finanse publiczne, a nie poinformowała nawet o swoim pomyśle z wyprzedzeniem Ministerstwa Finansów. Jak komentuje minister Rostkowski, nie komentuję projektu, ponieważ go nie znam. Ale jak widać, w Polsce różne organy państwowe bardzo ze sobą współpracują. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Jak donosi Gazeta Prawna, od przyszłego roku więcej wydamy na darmozjadów. Polska jest jedynym krajem, gdzie w dobie kryzysu subwencje na partie polityczne wzrosną. Niemcy, Francja, Wielka Brytania wstrzymały wszelkie wzrosty wydatków tego typu, natomiast w Polsce wybrańcy narodu cieszyć się będą lepszymi wpływami do ich kiesy. No ale cóż, przecież gdyby nie partie polityczne, nie mielibyśmy nowej, lepszej klasy wyższej sfery politycznej. Ministerstwo Finansów broni się, że postępuje zgodnie ze standardową procedurą zapisaną w ustawie o funkcjonowaniu partii politycznych. Dlatego wystosowało projekt rozporządzenia wzrostu subwencji. A jakiego rzędu są to kwoty? Już w tym roku partie dostaną z budżetu ponad 114 milionów złotych. W tym PO łyknie 40 milionów, PiS 37,8. No cóż, ciekawe dotacje, ciekawe. I na pewno nam, obywatelom, bardzo potrzebne. Rządowy plan redukcji kosztów administracyjnych rozciąga się nie tylko w kierunku subwencjonowania partii. W 2011 roku o ponad 30% wzrośnie budżet Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu, wedle informacji portalu Wirtualne Media, zarekomendowała przyjęcie budżetu KRRiT bez poprawek, bo nawet ich nie zgłoszono. Teraz projekt budżetu Krajowej Rady tego i owego będzie rozpatrywany przez Komisję Sejmową Finansów Publicznych. W 2010 roku budżet tej instytucji wynosił niecałe 16 milionów złotych, na 2011 rok zaplanowano go w wysokości ponad 20,5 miliona. Zatrudnienie w Radzie ma wzrosnąć do 157 etatów, o 27. Ech, wszędzie te oszczędności i oszczędności. Kontestacja.com. Kolejna informacja za portalem many.pl. Jakiś czas temu były rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski do Trybunału Konstytucyjnego skierował sprawę przeciwko korporacjom. Twierdził, że obowiązkowe zrzeszanie się w samorządach zawodowych narusza konstytucyjne prawa przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, czyli adwokatów, lekarzy, radców prawnych, notariuszy czy aptekarzy. W tym tygodniu nowy rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz postanowiła nie podtrzymywać wniosku poprzednika. Orzecznictwo wskazuje, że osoby wykonujące zawód zaufania publicznego obligatoryjnie powinny zrzeszać się w samorządach, mówi jej zastępca. Wniosek został wycofany, więc Trybunał Konstytucyjny postanowił w tej sytuacji umorzyć postępowanie. No, nie wiadomo, dla kogo jest nowy rzecznik, ale na pewno nie dla obywateli. Radio Ludzi Wolnych. Czas na kolejny odcinek wojny pomiędzy urzędnikami a obywatelami. Zacznę od informacji z Nieporętu pod Warszawą za portalem interia.pl. W tym właśnie Nieporęcie nad Zalewem Zegrzyńskim pan Włodzimierz Kluczyński od końca lat 80. prowadził port jachtowy. Biznes rozwijał się w szybkim tempie, więc na początku 2003 roku firma pana Włodzimierza, Kluczyński Sales, wydzierżawiła od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej sąsiadującą z portem działkę. Biznesmen planował tam założenie drugiego portu dla bliższych klientów. Grunt ten otrzymał w zimie w dzierżawę, a już kilka miesięcy później gmina postanowiła nie przedłużać umowy z panem Włodzimierzem dotyczącej tego pierwszego portu. Co więcej, w lecie gmina postawiła płot na drodze dojazdowej do nowego portu, pilnowało go 5 radiowozów ochrony. Pan Kluczyński już prawie 10 lat dochodzi swoich praw przed sądem rejonowym w Legionowie. Nie może zrozumieć, dlaczego sąd tak długo nie może poradzić sobie z tak prostą sprawą, jak wytyczenie drogi koniecznej. Bez niej działka, na której pan Kluczyński wybudował nowy port, jest odcięta od świata. Sąd najpierw otworzył sprawę o przywrócenie stanu posiadania, która trwała 3 lata, po czym sędzia stwierdził, że w zasadzie w ogóle niepotrzebnie się odbyła, bo to w ogóle nie o to chodzi. Kolejna sprawa trwa już 7 lat i nie można wyjaśnić, czy działka ma swój dojazd, czy tego dojazdu nie ma. Nowa przystań bez drogi dojazdowej 10 lat temu była już gotowa na przyjęcie żeglarzy. Przez ten czas stałych klientów firmy ubywało z roku na rok. Właściciel firmy ciągle mieszka na barce i pilnuje niszczejącego majątku. Andrzej Małecki, znajomy biznesmena, mówi: stoimy teraz na spróchniałych już deskach, ale one 10 lat temu były położone nowe i piękne. Wszystkie pieniądze, które zostały tu zainwestowane, zostały wyrzucone w błoto. Na domiar złego, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ostatnio podwyższył umowę dzierżawy do 3,5 tysiąca złotych miesięcznie. Urzędnicy uważają, że wszystko jest w porządku. Druga sprawa, według portalu TVN24, dotyczy pana Waldemara Dronia z Przemyśla. W 1999 roku zgubił bądź też skradzono mu dokumenty. Na nie ktoś założył firmę, która wyłudzała zwroty podatku VAT. Prokuratura uznała pana Waldemara za członka grupy przestępczej działającej od 1999 do 2000 roku. W areszcie spędził on 14 miesięcy, a na uniewinniający wyrok po upuszczeniu aresztu czekał jeszcze 5 lat. Jako odszkodowanie wypłacono mu aż 20 tysięcy złotych. Jednak pan Waldemar nie chciał walczyć o wyższe odszkodowanie, ułożył sobie życie na nowo, ale duchy przeszłości nie dają o sobie zapomnieć. Ostatnio potrącono mu z poborów pewną kwotę. Zajął ją Urząd Skarbowy. Ta kwota to koszt postępowania egzekucyjnego zaległych składek, jakie pan Waldemar powinien był, zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odprowadzić za okres, w którym działała zarejestrowana na jego nazwisko firma. Ta sama firma, za której rzekomą działalność 14 miesięcy niesłusznie spędził w areszcie, ta sama, z której działalnością, jak orzekł sąd, nie ma nic wspólnego. Pan Waldemar pokornie pojechał do ZUS-u z prawomocnym uniewinniającym wyrokiem i był pewien, że wszystko załatwi, zwłaszcza że Izba Skarbowa go poparła. Jednak ZUS, niczym hiszpańska inkwizycja, nigdy nie odpuszcza. Odwołał się od decyzji Izby Skarbowej i nie chce zwrócić pieniędzy panu Waldemarowi. Na początku listopada zapaść ma decyzja w sprawie odwołania. Jeśli będzie nie po myśli ZUS-u, będzie kolejne odwołanie. Za pieniądze państwowe oczywiście, bo jakże. Pani Małgorzata Bukała, powtarzam nazwisko, pani Małgorzata Bukała, rzecznik podkarpackiego oddziału ZUS, mówi: w dacie wszczęcia postępowania egzekucyjnego nie mieliśmy najmniejszych przesłanek, żeby podejrzewać choćby, że postępowanie skierowane jest przeciw niewłaściwej osobie. Dlatego obarczanie kosztami zakładu jest bezpodstawne. Domyślę, sprawiedliwe jest obarczanie kosztami tego, który ośmielił się być oskarżony. Ciekawe, ile ZUS płaci swojej rzeczniczce, żeby dała się tak upadlać. Ludzie wolni, łączcie się w kółko! Bo teraz kontestacja nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło, nadaje na okrągło. Kolejny skok na media. Jak donosi Wyborcza, wniosek o likwidację wydawcy Rzeczpospolitej skierował do sądu państwowy udziałowiec spółki. Skarb Państwa kontroluje 49% udziałów w Press Publice, wydawcy Rzeczpospolitej. Pozostałe 51% ma brytyjski wydawca Mecom. Minister skarbu Aleksander Grat prawdopodobnie chce odzyskać pełną kontrolę nad wydawcą Rzeczpospolitej w ramach prowadzonej przez siebie prywatyzacji i wymieni jej kierownictwo. Nie podoba mu się profil tego dziennika, który od czasu do czasu ośmiela się krytykować rząd. Informatorzy gazety donoszą, że w umowie wspólników figuruje zapis, że w przypadku likwidacji spółki prawa do tytułu Rzeczpospolita wracają do Skarbu Państwa. Przedstawiciele Skarbu Państwa uzasadniają, że spółka generuje straty. Tymczasem, co łatwo sprawdzić w wynikach sprzedaży, Rzeczpospolita trzyma się całkiem nieźle. Tytuł ostatnio zwiększył swoje udziały w rynku. Przypadek Rzeczpospolitej nie jest jedyny. Inny raport Wyborczej wyjaśnia jedną z przyczyn znanej wszystkim nierzetelności PAP-u, czyli Polskiej Agencji Prasowej. Jak twierdzi Wyborcza, nadzorujący ją podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Adam Leszkiewicz do spółki z byłym przewodniczącym Rady Nadzorczej Krzysztofem Andrackim postanowili za wszelką cenę obsadzić swoimi kolegami i znajomymi całą agencję. Obaj panowie od dłuższego czasu skutecznie blokują wybór zarządu firmy, zamykając kolejne konkursy na prezesa. Sądy już się zainteresowały inną ich działalnością, to znaczy nielegalnym rozszerzaniem składu Rady Nadzorczej. Podejrzanych procederów w Polskiej Agencji Prasowej nie brakuje. Nie będę omawiał tutaj wszystkich. Zachęcam do przeczytania całego raportu. Adres na stronie audycji. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragniony dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Jak widać z poprzedniej wiadomości, politycy walczą z bezrobociem, tworząc odpowiednie stanowiska w mediach, ale nie tylko. Portal Dziennik.pl poinformował o powołaniu nowego doradcy w gabinecie politycznym Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych. Jako, że takich doradców jest tylko trzech, jest to dość eksponowane stanowisko. Co zaskakujące, ten doradca, a dokładnie ta doradczyni, ma 23 lata, ledwo skończyła studia i wcześniej nie miała żadnego doświadczenia zawodowego, jak wynika z oficjalnej informacji MSZ. Natomiast ma inny atut. Nazywa się Maja Rostowska i przypadkiem jest córką ministra finansów. Piotr Paszkowski, dyrektor gabinetu ministra Sikorskiego, tłumaczy. Z wyróżnieniem ukończyła University College London, jej idiomatyczny angielski jest nienaganny, a minister Sikorski, który szczególnie dba o jakość swych wystąpień w tym języku, potrzebował specjalistki, która zredaguje jego teksty. Przyznaje jednak, że panna Rostowska nie została wybrana w drodze konkursu. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Przez ostatnie kilka tygodni nie wspominałem nic o działaniach naszej milicji. Każdy, kto odwiedził stronę audycji i zaglądał do odpowiednich linków, przyzna, że było o czym informować, no ale też były inne, ważniejsze sprawy. Jednak od czasu do czasu o jej szczególnie spektakularnych akcjach warto przypomnieć. Portal Nasze Miasto poinformował o akcji policji w Krakowie. Policjanci szturmowali mieszkanie na jednym z bieżanowskich osiedli. Uzbrojeni po zęby szukali groźnego bandyty, ale się pomylili. Pewnego ranka, o 6:00, parę 64-latków budzi potworne walenie do drzwi i okrzyki, że zostaną one zaraz wyważone. Właściciel otwiera, uzbrojeni w karabiny i tarcze policjanci wbiegają do mieszkania. Krzyczeli stój, bo strzelam, rozdzielili małżonków i wepchnęli do różnych pokojów. Za grupą szturmową weszło kilku policjantów w cywilu, pytając o broń, narkotyki i aparaturę do ich wytwarzania. Po chwili policjanci zaczynają rozumieć swój błąd, uzbrojeni znikają, a cywilni zaczynają przepraszać, twierdząc, że wykonywali tylko rozkazy. Potem wychodzą. Właściciele muszą się upomnieć, aby zostawili im jakiś dokument na potwierdzenie swojej obecności. Okazuje się, że akcję na Bieżanowie zlecił Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Rzeszowskiej Prokuratury Apelacyjnej. Oczywiście w całej sprawie bardziej zawiniła prokuratura niż policja, ale cała sprawa pokazuje, że już jesteśmy państwem, w którym do drzwi niewinnego obywatela może o 6:00 rano załomotać brygada policyjna. Z kolei portal Gazeta.pl donosi o skandalicznym wydarzeniu w Olsztynie. Jeden z budujących filharmonię przy ulicy Kościuszki zauważył, że trzech mężczyzn bije ucznia. Zwrócił im uwagę, wtedy napastnicy weszli na teren budowy i zaatakowali także jego. Jeden z bandytów rzucił w kierunku budowlańca płytę piaskowca, inny zamachnął się na niego łopatą. Następnie zaczęli go bić. Przestali dopiero, gdy na pomoc rzucili się inni budowlańcy. Napastnicy uciekli do klatki schodowej w sąsiednim bloku i, jak mówi inżynier nadzorujący pracę w filharmonii, karetka i policja zostały natychmiast wezwane. Pogotowie przyjechało błyskawicznie, na policjantów trzeba było trochę poczekać. Robotnicy przez cały czas obserwowali wszystkie wyjścia z bloku, więc policji wystarczyłoby wejść do rzeczonego bloku i wyprowadzić napastników. Policjanci weszli do bloku, nie było ich kilka minut i na tym zakończyli interwencję. Ledwie radiowóz zniknął za rogiem, z klatki schodowej wyszli trzej napastnicy. Znowu zaatakowali ostatnich schodzących się robotników. Na szczęście koledzy z budowy wrócili i razem obezwładnili napastników. Po 20 minutach policja znów przyjechała i tym razem udało się zatrzymać napastników. No dzięki temu, że byli trzymani przez innych ludzi. Policja twierdzi, że funkcjonariusze zrobili wszystko jak należy i że nie było potrzeby pozostawania dłużej na miejscu pobicia. Budowlańcy mówią, że stracili zaufanie do policji. Obawiają się, że jeśli chuligani będą się mścić, znów będą musieli liczyć tylko na siebie, a nie na policjantów. Już zapowiedziałem pracownikom, żeby uważali i nie chodzili nigdzie sami. Sam też się boję, może nie o życie, ale o zdrowie, bo napastnicy nawet przy policji odgrażali się, że nas złapią. Dlatego złożyłem na policji zawiadomienie w tej sprawie, mówi inżynier kierujący budową. No dobra, to dwie anegdotki. Takie rzeczy niewątpliwie są niesympatyczne, no ale powiedzmy, że się zdarzają. Bardziej niepokojące są ogólne tendencje w zachowaniu policjantów, o których pisze Gazeta.pl. Jeden z policjantów pracujących w warszawskiej drogówce, który chciał jednak zachować anonimowość, powiedział gazecie: zabroniono nam pouczać ludzi i zobowiązano, żeby każdą interwencję kończyć mandatowo. Jak wynika z jego relacji, jest film na portalu odpowiedni, kierownictwo stołecznej policji wymaga od swoich podwładnych bezwzględnego karania kierowców mandatami nawet za najmniejsze przewinienia. Jak wracamy ze służby bez mandatu, to od razu słyszymy od naczelnika, że komendant na to źle patrzy, a jak w przyszłości będą podwyżki czy nagrody, to może nas to ominąć, opowiada policjant. I podaje przykłady. Przyjeżdża matka z dzieckiem, zostawia samochód na zakazie, bo dziecko chce do toalety, wraca po 5 minutach, a tam już waruje policjant z wyciągniętym bloczkiem mandatowych. W takich przypadkach trzeba brać wszystkie rzeczy pod uwagę, a nie ślepo wlepiać mandaty na prawo i lewo. Natomiast polecenie ustne, jakie jest u nas w jednostce, zmusza policjantów, by również i taką osobę ukarać. Kodeks wykroczeń pozostawia policjantowi dowolność w kwestii oceny sytuacji i zastosowania adekwatnej kary. Funkcjonariusz ma brać pod uwagę, czy czyn został popełniony umyślnie, jaka była szkodliwość społeczna oraz stan finansowy konkretnej osoby, dlatego polecenia o niepouczaniu są przekazywane wyłącznie ustnie. Zgodnie z prawem nie można zmusić policjanta do stosowania jedynie mandatów karnych. Jednakże, zdaniem rozmówcy gazety, ze względu na presję przełożonych, w Warszawie nawet 80% mandatów nigdy nie powinno być nałożonych, gdyż są to mandaty, jak mówi rozmówca, za bzdety, które kwalifikowały się do zastosowania pouczenia. Policjant podsumowuje. Chodzą plotki po jednostce, że takie polecenia są spowodowane dziurą finansową i władze chcą wpompować kasę do budżetu miasta. Kontestacja. To tyle wiadomości z Polski. Polecam jednak zajrzenie na stronę, gdyż wiadomości mam dosyć dużo jeszcze. Można poczytać było w tym tygodniu m.in. o obliczeniach, z których wynika, że mamy najdroższy wymiar sprawiedliwości w Europie, o kolejnych patologiach w programie Rodzina na swoim, o tym, że kandydaci do samorządów nie powinni uśmiechać się zębicznie, o tym, jak ludzie omijają ograniczenia ekologiczne, no i kilka lokalnych raportów, na przykład z Łaskarzewa, gdzie ludzie z TVN-u sfilmowali pijanego burmistrza jeżdżącego samochodem. Będzie już o słynnym kandydacie PO na radnego Jaworzna, sfilmowany pod Sejmem pijany poseł PSL, coś politycy w tym tygodniu mają pecha, zapis bardzo dziwnego przemówienia Komorowskiego z armatami w krzakach i, co mnie rozbawiło chyba najbardziej, raport o konkursie na najlepszego niezależnego dziennikarza, w którym na podium znaleźli się m.in. Żakowski i Michnik. A teraz do części zagranicznej. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czy i ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu Kontestacja. Pierwsze dwa międzynarodowe newsy z cyklu Z głupotą przez Unię. Drżyby, albowiem Parlament Europejski zaczął rozpatrywać kwestię płacy minimalnej, którą chce ujednolicić dla całej Unii. Nowa stawka płacy minimalnej ma wynosić 60% średniej płacy w danym kraju. Polskie stawki dążą do 50% tej wartości. Pracodawcy RP już teraz mówią, że w perspektywie 3 do 5 lat dostosowanie się do stawek przygotowanych przez Unię w Polsce będzie niemożliwe. Oznaczać będzie wzrost pensji około 25-30%. Zastrzeżenia budzi też sposób ustalania minimalnej płacy na każdy rok. Mianowicie, obecnie rząd ustala pensję minimalną na każdy przyszły rok, konsultując się z partnerami społecznymi. Natomiast pracodawcy RP postulują, by jak najszybciej wprowadzić pomysł premiera Pawlaka, który uzależniałby płacę minimalną od obiektywnych wskaźników ekonomicznych. Jako uzasadnienie podają większą stabilność sytuacji dla przedsiębiorców oraz możliwość szacowania przyszłych pensji. A dla nas pozostaje pytanie, czy naprawdę coś takiego jak płaca minimalna jest w ogóle potrzebna? Ja! Słuchajcie kontestacji! O pomyśle europodatku już parę razy mówiłem, ale tą niebezpieczną ideę trzeba monitorować. W tym tygodniu napisało o nim portal Money.pl z okazji tego, że pomysłodawca europodatku Janusz Lewandowski, komisarz do spraw budżetu, przedstawiał w Parlamencie Europejskim przegląd budżetu Unii. Jeszcze przed tym posiedzeniem na konferencji prasowej szef HDK-u Joseph Daul powiedział: potrzebujemy nowych źródeł dochodu. No, to tak zupełnie jak chyba wszyscy ludzie. Wspiera go lider liberałów Guy Verhofstadt, a źródłem dochodu oczywiście będzie kieszeń podatników. Przykładowe propozycje to pobieranie części VAT-u do budżetu Unii, opłata od transakcji finansowych albo opłata lotnicza. To może być też mieszanka, powiedział wspomniany liberał. Tutaj następuje bardzo fajny cytat. Wiem, że nie da się znieść składek z dnia na dzień, ale przynajmniej zacznijmy wprowadzanie nowych źródeł dochodu i może pewnego dnia budżet będzie w pełni opierał się na własnych dochodach. Kapitalnie skomentował to szef socjalistów Martin Schulz. Wydaje mi się, że pomysł dochodów własnych jest bardzo inteligentny. Robert Gwiazdowski napisał: Schulz ma rację. To mój pomysł zwiększenia dochodów z reklamy czy sprzedaży tego, co pisze, jest głupi. Jakbym był inteligentny, jak Martin Schulz, to zostałbym szefem frakcji socjalistów w Parlamencie Europejskim i nakładał podatki na takich głupków, którzy uważają, że jak będą więcej i lepiej pracować, to będą mieć większy dochód. Na szczęście premier Wielkiej Brytanii, David Cameron, twardo obstaje, że zawetuje każdy projekt nowego podatku na poziomie Unii. Słuchacie kontestacji pierwszego internetowego radia wolnościowego. Jak podaje portal Interia.pl, prawie 400 tysięcy tajnych dokumentów amerykańskiej armii dotyczących wojny w Iraku opublikował w nocy z piątku na sobotę portal WikiLeaks, zapowiadał zresztą od paru dni. Z tych dokumentów wynika m.in., że wojsko amerykańskie ignorowało stosowanie tortur przez władze irackie wobec więźniów. Zamieszczone na WikiLeaks materiały ujawniają również nieznane dotąd przypadki zabijania cywilów przez siły amerykańskie na punktach kontroli granicznej i podczas przeprowadzonych operacji. Dokumenty mają też sugerować, że wojsko amerykańskie mijało się z prawdą, twierdząc, że nie ma oficjalnych danych dotyczących liczby zabitych ludzi w Iraku. Z upubliczonych materiałów wynika, że w latach 2004-2009 zginęło ponad 109 tysięcy osób. Działania WikiLeaks krytykują amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton oraz Pentagon. Resort Obrony napisał, że upubliczając podobne materiały, WikiLeaks ryzykuje życie naszych żołnierzy, krajów sprzymierzonych oraz Irakijczyków i Afgańczyków, którzy dla nas pracują. Niezależnie co kto sądzi o słuszności działań WikiLeaks, ocierające się o cenzurę kontrakcje niepokoją. Na przykład w ubiegłym tygodniu okazało się, że współpracy z WikiLeaks.org odmówiła firma Money Bookers, zajmująca się płatnościami w sieci, która przekazywała dotąd darowizny na rzecz strony ujawniającej tajne dokumenty. Uzasadnienie jest dość dziwne, mianowicie przedstawiciele Money Bookers poinformowali WikiLeaks, że konto zostało zamknięte z powodu umieszczenia strony WikiLeaks.org na liście obserwowanych stron rządu australijskiego oraz na czarnej liście rządu USA. Nie wiadomo, o jakie listy konkretnie może chodzić. Przedstawiciele rządu wypowiedzieli się w tej sprawie dla agencji Associated Press, stwierdzając, że nie nałożyli żadnych sankcji na WikiLeaks. Z kolei Pentagon, w obliczu publikacji tych dokumentów, poprosił media, aby te milczały na ten temat. Więcej do poczytania w artykułach pod linkami na stronie audycji. Kontestacja. Wielka Brytania po raz kolejny staje się przykładem dla reszty Europy. George Osborne przedstawił pakiet reform, które mają zaoszczędzić przez najbliższe 4 lata brytyjskiemu podatnikowi 83 miliardy funtów sterlingów. W ramach reform także co 12 pracownik administracji państwowej będzie musiał pożegnać się z ciepłą posadą i przejść do sektora prywatnego. Będzie to więc piękny przepływ około 500 000 pracowników z budżetówki do realnej pracy. Wszystkie resorty dostaną także mniejsze budżety na najbliższe 4 lata. Średnio cięcia wyniosą 25% na resort. Jak to nazwał Osborne, Jest to trudna droga ku lepszej przyszłości. Oczywiście pojawiły się już głosy krytyki przeciwko premierowi. Laburzyści ostrzegają, że te cięcia zdławią ożywienie gospodarcze. Bo przecież gospodarka padnie, jak się jej nie pomaga, prawda? Kontestacja. Czy zastanawialiście się kiedyś, co można robić we Francji? Po ostatnich wydarzeniach stwierdzam, że we Francji przede wszystkim można strajkować. Nieprzerwanie od 2 tygodni przez całą Francję przelewa się fala strajków, demonstracji i burt. Iskrą zapalną stała się planowana przez rząd reforma systemu emerytalnego. Chodzi głównie o podniesienie wieku emerytalnego Francuzów. Ciekawym jest, że w strajkach biorą udział także młodzi ludzie, którzy blokują szkoły, robią zadymy, bo już teraz przejmują się tym, co będzie ich czekało w przyszłości. Rząd na razie się nie poddaje i mówi, że reforma i tak zostanie przeprowadzona pomimo strajków. Jednakże ciekawe, ile wytrzymają. Obniżka VAT-u w Rumunii. Czyżby wielkie zwycięstwo tamtejszych liberałów? Skądże znowu? Jest to najzwyklejsza pomyłka posłów partii rządzącej, którzy najwyraźniej sami nie wiedzieli, nad jaką ustawą głosują. Zamiast więc zagłosować na projekt ustawy partii rządzącej podnoszący VAT z 19 na 24%, zagłosowali na projekt ustawy wystosowany przez opozycję, który tą stawkę na podstawowe artykuły żywnościowe obniżył z 19 do 5%. Oczywiście zapowiedziano już odkręcanie całej sprawy. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Wielu zapewne już słyszało o planowanym w Stanach referendum w sprawie zalegalizowania marihuany w Kalifornii. Niewielu jednak wie, że planowane w 36 stanach referendum pytać będzie obywatela głównie o kwestie podatkowe. A w referendum znajdą się takie kwestie jak obniżenie podatków w Massachusetts, czy, uwaga, zakaz zaciągania długu przez stan Colorado. Zaś w Waszyngtonie niechlubnie zastanawiać się będą nad wprowadzeniem podatku dochodowego od najbogatszych. Jednakże nawet w Stanach nic nie jest doskonałe. Ministerstwo Sprawiedliwości już zapowiedziało, że nawet jeżeli prawo stanowe w Kalifornii zalegalizuje marihuanę zgodnie z wolą obywateli, jeżeli taka będzie, to Ministerstwo Sprawiedliwości i tak forsować będzie zakaz, który jest zakazem federalnym. Tyle chce sobie będzie ważyć prawo stanowe. Słuchacie kontestacji. Na serwisie Bloomberg można przeczytać ciekawy artykuł, jak Google'owi udało się oszczędzić 3,5 miliarda dolarów na podatkach. Dotyczy to dochodu korporacyjnego, poza Stanami, podczas gdy w Stanach Google musiałby zapłacić 35% ze swojego dochodu, a w Wielkiej Brytanii 28%, udało mu się zbić tę kwotę do 2,4%. Ta operacja udała się dzięki korzystnym ustawom podatkowym w Irlandii. Detale o przesuwaniu kosztów do bogatych i wysoko opodatkowanych krajów, a zysków w przeciwnym kierunku najlepiej prześledzić w artykule. Co wydaje się oczywiste, podobne zabiegi stosuje też wiele innych firm z branży internetowej, informatycznej, jak choćby Microsoft i Facebook. W artykule pojawia się politycznie poprawna teza, że jak to jest, iż Google, który w swoim motto ma hasło "nie bądź zły", robi takie złe operacje finansowe. Złe, oczywiście z punktu widzenia budżetów państw, a nie konsumentów czy pracowników. Kontestacja. I jeszcze bardzo krótka informacja z Iranu, gdzie dopłynęła polska myśl polityczna związana z działalnością mediów. Mianowicie, władze Iranu ostrzegły swoje media, swoje jak swoje, irańskie media, że zostaną zamknięte, jeżeli informować będą o jakichkolwiek poczynaniach przywódców spisku, jak władze nazywają opozycję. Słuchacie kontestacji? I zakończę tradycyjnym już zaglądnięciem za kątek globu, gdzie zagląda się rzadziej. Tym razem wybrałem wyspy Cooka. To taki zestaw wysepek na środku Oceanu Spokojnego. One tworzą państwo stowarzyszone z Nową Zelandią. Także teoretycznie zależne, nie niepodległe, ale w praktyce samo zarządzające sobą i w zasadzie sprawami zagranicznymi też, z wyjątkiem obronności. Moją uwagę na ten sympatyczny kraik w tym tygodniu zwróciły dwie sympatyczne informacje, obie z portalu wysp Pacyfiku Pina.com. Przede wszystkim już wkrótce, bo 17 listopada, odbędą się tam wybory parlamentarne. O miejsca w 24-osobowym parlamencie będzie walczyć rekordowa liczba 70 kandydatów, w tym aż 16 bezpartyjnych. Tak duża liczba kandydatów będzie wyzwaniem dla dwóch głównych ugrupowań, Partii Demokratycznej oraz Partii Wysp Cooka, które dominowały w wyborach od ich początku, od 1965 roku. Pozycje rządzących zaatakować zamierza też nowy zorganizowany ruch polityczny, który się nazywa TKURAOTAU, piękna nazwa, który to ruch wystawia 6 kandydatów, a w programie ma m.in. redukcję zbyt dużego parlamentu. Ale najbardziej ujęła mnie za serce propozycja pana Henry'ego Puny, szefa partii Wysp Cooka, który chce, aby politycy i urzędnicy publiczni byli osobiście odpowiedzialni za nieudane programy publiczne, które są realizowane za pieniądze podatników. Pomysł pojawił się po tym, jak wyszło na jaw, że fiasko jednego z niedawnych projektów publicznych kosztowało obywateli Wysp Cooka ponad $1 000 000. Piuna wygłosił piękne słowa. W prawdziwym świecie, gdy ktoś traci fundusze udziałowców, to jest za to osobiście odpowiedzialny. Dlatego chcę zadać pytanie, dlaczego zarządzanie pieniędzmi publicznymi jest traktowane inaczej? Brawo! I to już na dzisiaj wszystko. Przepraszam za dzisiejsze niedociągnięcia, jeśli coś się pomyliło i tak dalej. No w tym tygodniu nie za bardzo byliśmy w stanie nagrywać to porządnie, gdyż i Wiktor pracował w weekend, i ja byłem na konferencji Puffer Liberty Weekend. Tak więc szczególnie gorąco zachęcam, aby wgłębić się samodzielnie w szczegóły informacji, do których linki można znaleźć jak zwykle na stronie radio.kontestacja.com/tydzień, do której można się również dostać przez zakładkę ze strony głównej Radia Kontestacja. Wszystkich chętnych do współpracy lub mających jakieś pytania zachęcam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Żegnają się z Wami Wiktor Parol i Grzesiek Est Kosiorowski.